काम होता है, जुबान खामोश होती है, नजर से काम होता है, इसी पल का जमाने में मोहब्बत नाम होता है। देखो देखो देखो मुझे प्यार हो गया, जाने कब कैसे इकरार हो गया, जुबान खामोश होती है, नजर से काम होता है, जुबान खामोश होती है, नजर से काम होता है, इसी जाने कब कैसे इकरार हो गया। अदाओं में दिखाई दे, तेरी धड़कन की हर सरगम में ये मुझको सुनाई दे, हाँ ये मुझको सुनाई दे, मेरे होंठों पे जब तेरे लबों का जाम हो। सांसों के दरिया में कई तूफान लाती हो, कई तूफान लाती हो। बहुत इकरार हो गया। देखो देखो